obciążenie, a potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 6 czerwca, minęła 11. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Brawurowo zmierza do obrony tytułu w Paryżu. Iga Świątek jutro zagra ćwierćfinał turnieju Rolanda Garrosa. Ruszyła fala powrotów z długiego weekendu na Zakopiance, już korek. Włosi obchodzą Boże Ciało. Więcej osób na weselach, więcej w komunikacji miejskiej. Wracają targi, konferencje i szkolenia. Od dziś kolejny etap powracania do normalności, jaką znamy sprzed pandemii. Najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia to 312 nowych zakażeń. Zmarło kolejnych 13 osób. To niższe liczby niż te sprzed tygodnia. A wówczas mieliśmy ponad 500 zakażeń i ponad 50 zgonów. Od 10 meczów na kortach Rolanda Garrosa nie przegrała nawet seta. Iga Świątek na paryskich kortach idzie jak burza. Po wczorajszej wygranej nad Estonką Anett Kontaveit jest już w czwartej rundzie. Rywalka to spotkanie zaczęła agresywnie, przełamując od razu serwis Polki. Jak mówi nasza tenisistka, trzeba było znaleźć sposób na przejęcie inicjatywy. Zostałam przełamana w pierwszym gemie i po prostu to świadczy o tym, że niekoniecznie dobrze weszłam w mecz, raczej po prostu byłam za bardzo wycofana, więc wyciągnęłam z tego wnioski. Próbowałam nie dopuszczać do takiej sytuacji, że tylko ona dominowała na korcie, właściwie co się działo przez pierwsze dwa gemy. I później no po prostu skoncentrowałam się na tym, żeby ją odłamać, bo już czułam, że utrzymam swój serwis, co się właściwie wydarzyło. I myślę, że to był dobry sposób na to, żeby nie myśleć o tym, że przegrywam, tylko właśnie skupić się na tym, żebym odłamała i popracować trochę lepiej na nogach i mieć trochę szybszą reakcję. Jutro Iga zagra ćwierćfinał turnieju. Jej rywalką będzie 18-letnia rewelacja z turnieju Marta Kostiuk z Ukrainy, która wyrzuciła za burtę m.in. byłą mistrzynię Rolanda Garrosa, Hiszpankę Garbinie Muguruzę. Prawdziwe skarby dla historii i kultury. Unikatowe nagrania Polskiego Radia na liście krajowej programu UNESCO. To prawie 100 płyt, na nich m.in. przemówienia prezydenta Stefana Starzyńskiego i ministra Józefa Becka. Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska powiedziała, że decyzja o wpisaniu płyt na listę UNESCO to docenienie roli Polskiego Radia w budowaniu historycznej pamięci. Jest to ważne o tyle, że w tych czasach często dochodzi do fałszowania historii, do zakłamywania jej znaczenia, jej faktów, a tu Polskie Radio właśnie poprzez to dziedzictwo, które zostaje wpisane na tę wyjątkową listę, no jest dowodem właśnie takiego faktograficznego zapisu historii. Płyty zostały uratowane przez pracowników radia, którzy przed zajęciem rozgłośni przez Niemców wynieśli je i ukryli w prywatnych domach. Dopiero po 40 latach część z nich została zwrócona. To dwie z trzech partii płyt. Polskie Radio poszukuje informacji na temat losu pozostałych nagrań. Stolica polskich Tatr w mijający długi weekend przeżywa oblężenie. Restauracje pękają w szwach, wszędzie kolejki i tłumy na szlakach. Brakuje miejsc na parkingach. Policja apeluje, by nie zostawiać samochodów w miejscach niedozwolonych. Nie ma już gdzie zaparkować, robi się nerwowo, robi się coraz bardziej późno. Zostawiamy samochód gdzie popadnie, a potem niestety rozczarowanie. Samochód zostaje odholowany przez policjantów, a to dlatego, że jest to bardzo ważna droga prowadząca do Morskiego Oka. W tej chwili jedyna, ponieważ Łysa Polana jest nadal zamknięta i tam nie można przejechać przez Słowację. A chcąc nieść pomoc wszystkim tym, którzy się znajdują w tej chwili na szlaku do Morskiego Oka, a to jest nawet i kilkanaście tysięcy osób, no niestety musi być ten przejazd udrożniony. Mówił Roman Wieczorek z zakopiańskiej policji. Powoli zaczyna się fala powrotów z długiego weekendu. Zakopianka korkuje się już na wyjeździe z Zakopanego. Największe utrudnienia są tradycyjnie między Nowym Targiem a Skomielną Białą. Już czeka się tam ponad godzinę. Po południu papież Franciszek odprawi mszę w Bazylice Świętego Piotra z okazji obchodzonej dziś w Watykanie i w całych Włoszech uroczystości Bożego Ciała. Z powodu ograniczeń sanitarnych, podobnie jak w roku ubiegłym, zrezygnowano z procesji. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. 4 lata temu papież Franciszek przeniósł watykańskie uroczystości Bożego Ciała z czwartku, który we Włoszech nie jest dniem wolnym od pracy, na niedzielę. Przed tą zmianą nabożeństwa odbywały się późnym popołudniem na placu przed Bazyliką Świętego Jana na Lateranie, skąd potem wyruszała procesja do Bazyliki Matki Bożej Większej. 3 lata temu Franciszek przeniósł uroczystość do nadmorskiej Ostii. Natomiast 2 lata temu odbyła się w rzymskiej dzielnicy Casalbertone.

podpowie nam, które przeboje światowej muzyki są najlepsze do kibicowania. Kiedy czujemy się drużyną, kiedy jesteśmy razem, kiedy możemy wyrażać swoje emocje, więc myślę, że warto będzie też tego fragmentu audycji posłuchać. Później pomówimy z panem Maciejem Szepietowskim, który jest prezesem Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana, o nagrodzie imienia Włodzimierza Pietrzaka i o tym, kim był patron tej nagrody. A na koniec, w związku z tym, że już wszyscy wystawiamy twarze do słońca i szukamy takich pięknych, słonecznych miejsc, to porozmawiamy o tym, jak o skórę zadbać, jak bezpiecznie się opalać i potem, co zrobić, żeby się opalenizna długo utrzymała i żeby zmarszczek nie było, bo nas, kobiety, bardzo to interesuje. Więc taka piłkarsko-muzyczno-wakacyjna dzisiaj podróż nas czeka. Te rapowe klimaty, które zaproponowała Państwu Małgosia w poprzedniej godzinie, powoli się przeistoczą. W jakie? No oczywiście w bossanowe, bo od niej musimy zacząć. Słodka bossanowa z jej autorem Maćkiem Łuszkiewiczem. Dzisiaj rozmawiać będziemy, ale teraz proszę Państwa, no przywilej mamy taki wielki w Trójce, żeby rozmawiać na żywo z Dariuszem Górskim. Dzień dobry Darku, raz jeszcze. Kłaniam się, dzień dobry. Przywilej, bo właściwie jesteśmy pierwszym programem, w którym dzisiaj gościsz po wczorajszej gali, która transmitowana była, pokazywana była w telewizji, a gala ta poświęcona była Twojemu ojcu. Powiedz, kto tam był, kogo mogliśmy zobaczyć, usłyszeć, kogo powspominać? Ojej, no było wielu, wielu ludzi związanych z tatą. Oczywiście zawodnicy, trenerzy, działacze. Urozmaicone to było występami artystycznymi ludzi, no, którzy też o futbolu śpiewali. I też ojciec ich znał, prawda? Nie wszystkich, ale nie wszystkich, myślę, no, że Marylę... tego młodszego pokolenia oczywiście nie znał. Ale Marylę na pewno. Ale Marylę na pewno znał. Pana Dąbrowskiego na pewno znał. Eleni na pewno znał. Ojciec lubił muzykę bardzo i sam pięknie śpiewał, więc myślę, że takie występy muzyczne również jego by ucieszyły, gdyby mógł być z nami. Myślę, że tak. Poza tym no było to jakieś urozmaicenie, żeby to nie były tylko rozmowy, bo od tego są studia sportowe. To miał być taki właśnie program na luzie i myślę, że on taki był. A czy dowiedziałeś się o ojcu czegoś, czego jeszcze nie wiedziałeś? Chyba nie. Nie. Tak. Dowiedziałem się, ale to z książki, którą Mirek Wlechły napisał. Bo to jest to chłopak niezwiązany z piłką, z futbolem zupełnie. Więc właśnie taki bardzo ciekawy punkt widzenia miał, nie jak dziennikarze sportowi, a dowiedziałem się przede wszystkim o swojej rodzinie z Lwowa, bo tata bardzo rzadko na ten temat mówił, nie wspominał zbyt często przedwojennego Lwowa, nie wiem, za duża trauma chyba, tak mi się wydaje przynajmniej. Więc poznałeś z kart książki swoich przodków i krewnych, prawda? Dokładnie. Historię całą, prawda? Jak to wyglądało. Czym ojciec się zajmował. Później te bardzo trudne czasy okupacji, bo to najpierw weszli Rosjanie, później Niemcy, później znowuż Rosjanie. I to było, no to znaczy ciekawe, ale i ciekawe i smutne zarazem. No tak, taki los kresowiaków, którzy pozbawieni ojczyzny musieli uciekać. Ale miejsce, w którym my teraz siedzimy, też jest historyczne dla ciebie, bo tutaj przecież obok zaraz Legia. Tak. Ojciec tutaj trenował, ćwiczył, tutaj poznał mamę, więc właściwie tutaj kumulowało się jego życie, koncentrowało się. No tu bardzo niedaleko poznał mamę, bo tu jest ten kanałek przepływa. Tak. I tam z swojego czasu na kortach tam były posiłki wydawane żołnierzom. I podobno obierał ziemniaki. Kiedy zobaczył mamę. I podobno był nieśmiały, nie chciał do niej podejść. Mama to powiedziała, nieśmiały uwodziciel. O, tak było, padło stwierdzenie. Jakie ładne. Tak, z ust mamy. Tak, niedawno mogliśmy też oglądać w telewizji reportaż właśnie poświęcony twojej rodzinie, córce Berenice i wnukowi, który też nazywa się Kazimierz Górski, tak jak pradziadek. Tak. Czy te tradycje sportowe w rodzinie dalej funkcjonują? Próbował grać, no właśnie tutaj niedaleko, w szkółce Legii, ale nie wiem, czym za mało się przykładał do treningów, czy być może nie miał talentu. Natomiast widzę, że pasjonuje go siatkówka, uczęszcza, chodzi na treningi, trenuje, jest taki klub młodzieżowy, Metro Warszawa się nazywa i tam stamtąd zresztą wyszli nasi trzej mistrzowie świata, więc jest się na kim wzorować. Także w piłkę gra, ale w piłkę siatkową. Ale siatkówka to też piłka. Nie, no jak najbardziej, to jest wspaniała piłka, bardzo akurat. Zresztą zwycięstwa Polaków jakie teraz. Jakie sukcesy, no właśnie. Akurat w dobrym momencie dla polskiego sportu się spotykamy. Oby taka była też przyszłość, jeżeli chodzi o euro tegoroczne. Jak sądzisz, jak będzie? Trzymajmy kciuki. No a jak wyglądało to kibicowanie Polakom w czasach, kiedy twój ojciec prowadził drużynę? No nie było takich możliwości wyjazdu, więc teraz, ponieważ gramy dwa mecze w Sankt Petersburgu, jeden mecz w Hiszpanii, no dobrze, że ta pandemia minęła, więc jest możliwość przemieszczania się. Za moich czasów nie było takiej możliwości, bo były paszporty a żeby dostać paszport, to trzeba było i długo czekać i też nie wiadomo było, czy go dostanie, czy też nie. Pewne uprzejmości władzy. Dokładnie tak. No, tak to wyglądało. Czyli w tym roku jak będziesz kibicował? Czy spotykacie się w gronie Orłów Górskiego? Czy to się da? Mam nadzieję, że jakiś taki, nie wiem, piwny zjazd zrobimy przy okazji meczu Polaków oczywiście i powspominamy, znaczy oni powspominają, ja się będę przysłuchiwał, co mają byli zawodnicy taty do powiedzenia, a mają dużo ciekawych rzeczy, mają dużo wspomnień, mają dużo obserwacji i takich ciekawych i bardzo celnych uwag. No, kiedy rozmawiałam z nimi właśnie przy okazji tego reportażu, to z każdego wspomnienia, z każdego zdania przebijał wielki szacunek do Kazimierza Górskiego. Czasem jest tak, że ktoś wyciąga z nas to, co najlepsze, ale jest przy tym dość przykry i ta praca jest trudna. A tutaj w tych wspomnieniach się Kazimierz Górski jawił jako człowiek, który rozumiał drugą osobę, rozumiał duszę sportowca. prawda? Bo tak sam był sportowcem, więc pewnie to też z tego wynikało. No niestety najpiękniejsze lata mu zabrała mu wojna, ale przecież grał jeszcze po wojnie do 53 roku, grał w piłkę w Legii właśnie. I zdaje się, że to ma bardzo duże znaczenie, ten tak zwany duch drużyny, jak to niektórzy określają. Czyli porozumienie po prostu z zawodnikami, z którymi się trenuje i na co dzień jest częściej się z nimi niż z rodziną. No tak, zresztą wspominałeś, tak, że wygląda. Tato w domu bywał rzadko, tak, ciągle w pracy, prawda? Tak. Ale jeszcze na chwilkę wrócę do Kazimierza Górskiego jako do trenera, bo potrafił wyważyć i użyć takiego narzędzia, jakie było potrzebne. Kiedy trzeba było przykręcić śrubę, to była dyscyplina, ale kiedy można było odpuścić, pójść z piłkarzami na piwo albo zabrać ich na basen czy do spa, to też to robił, prawda? Tak. No, tak jak wspominaliśmy, to była bardzo przyjacielska atmosfera. Ojciec w pewnym momencie nawet stwierdził, posunął się od takiego stwierdzenia, że mówi, ja im nie przeszkadzałem grać w piłkę. A to ładne. Bo oni potrafili grać, tylko to trzeba było wszystko zebrać, ułożyć plan, przedstawić im swój punkt widzenia, swoją wizję. I teraz cała sztuka polegała na tym, żeby oni się do tej wizji dopasowali. No to jest sztuka, bo wiemy, jak potrafią pokazać swoje zdanie zawodnicy, prawda? Prawda. A czy dochodziło do jakichś kłótni, czy takich sporów między zawodnikami a ojcem? Ja sobie nie przypominam. Może jeden incydent był z Kazią Dejną, świętej pamięci, ale to już dawne, dawne czasy I bardzo szybko doszli do porozumienia, więc nie będziemy tego rozdrapywać. Tak. Ale był chyba też taki mecz, na którym w drugiej części meczu ojciec wskazał zawodnika, który ma wejść na boisko. On się obraził, że na ostatniej minucy to on nie wejdzie, prawda? A to był słynny epizod i to w bardzo ważnym meczu, bo myśmy grali wtedy o finał Igrzysk Olimpijskich w Monachium, gdzie przegrywaliśmy ze Związkiem Radzieckim 1-0 do przerwy i Rosjanie byli drużyną o wiele lepszą i to potwierdzają, to tata potwierdzał i zawodnicy mówili, że po prostu Rosjanie byli od nas lepsi. I w drugiej połowie mecz się dobiegał końca, 20 minut chyba dostało, no trzeba jakoś było zareagować, żeby coś zmienić. Był taki bardzo dobry zresztą zawodnik Andrzej Jarosik z Zagłębia Sosnowiec, on był królem strzelców w polskiej lidze. I tata mówi mu, Andrzej rozbieraj się, wchodzisz. Podobno, bo ja tego nie słyszałem, ale mnie to potwierdziło wiele osób. Andrzej powiedział, teraz. No to tata się zdenerwował, mówi, dobra, ty zostajesz, Zyga do Sołtyśka, ty się rozbierasz. No i pierwsza akcja jest faul na Włodku Lubańskim. Kazio Dejna strzela bramkę, mamy 1-1, parę minut do końca. I tenże Zyga Sołtysik strzela na 2-1, wchodzimy do finału. A tam wygrywamy z Węgrami 2-1. Co za strzał i co za decyzja. No właśnie, no. Prawda? Bo można się było szarpać z tym zawodnikiem. No ale i przypadek zupełny też, prawda? No tak. Bo gdyby Jarosik powiedział, już panie trenerze, bardzo proszę, to nie wiadomo, się dalej nie wiadomo. Nie wiadomo, no właśnie. Futbol to jest taka niespodziewana, nieoczekiwana gra. Różne elementy decydują o sukcesie. Nie o wszystkich wiemy, ale możemy się domyślać albo przeczuwać. No to może zagramy futbol. Maryli Rodowicz, tę piosenkę, która tak bardzo była przez Polaków i polskich kibiców lubiana. Rodowicz zaśpiewa skomponowaną specjalnie na dziś, na mistrzostwa, piosenkę Piłkę, piłkę nożną gramy dzisiaj. Futbol, futbol, futbol, przeżyjmy to jeszcze raz. Gdy piłka wrze, wyjdzie na strzał, śledzi jej los cały świat. Piłka jest okrągła jak ziemski glob na świecie tym. To To teraz do naszego studia ogrodowego dołącza telefonicznie Maciek Łyszkiewicz, który wybrał kilka przebojów do kibicowania dla naszej drużyny. Dzień dobry, Maćku. Dzień dobry, kłaniam się. Właśnie słuchałem z uwagą waszej rozmowy na temat piłki nożnej pana Darka, jego bardzo ciekawych wypowiedzi dotyczących Kazimierza Górskiego. Ja muszę powiedzieć, że piosenka, której przed chwilą słuchaliśmy, to oczywiście Futbol Maryi Rodowicz. Piosenka wybrana zresztą też w 2016 roku przed poprzednim Euro jako piłkarski przebój wszechczasów przez polskich kibiców. Wśród 25 utworów ona właśnie zajęła pierwsze miejsce i chyba pokazuje w taki dobitny sposób, jak ważny był dla nas, dla Polaków, ten sukces, występ drużyny Kazimierza Górskiego na Mistrzostwach Świata w Niemczech. Ja muszę dodać, że autorem słów do tej piosenki był Jonasz Kofta, a muzyki Leszek Bogdanowicz. Natomiast mały Maciej Łyszkiewicz, czyli moja skromna osoba, miała wówczas 4 lata i muszę wam powiedzieć, że oglądałem wszystkie mecze. To był mój mundial, który oglądałem na takiej afrykańskiej popielniczce przywiezionej przez mojego tatę z któregoś z rejsów. Twardej strasznie, ale mimo tego dyskomfortu obejrzałem wszystkie mecze. Pamiętam na przykład gol Gorgonia w meczu z Haiti, pamiętnej wysokiej wygranie. Pamiętam, że później biegałem też po całym mieszkaniu i krzyczałem: rozgrzewa się Antonio Szymanowski, a będąc w kościele świętej rodziny oglądałem na obraz przedstawiający właśnie świętą rodzinę i powiedziałem mojej mamie takim konfidencjonalnym szeptem: zobacz, mamo, święty Józef wygląda jak Robert Gadocha, co usłyszała połowa kościoła. Więc te mecze były naprawdę wyjątkowe, a jeszcze jak dodamy to, że nie tak dawno jechałem, muszę wam powiedzieć, z brazylijskim muzykiem Nelsonem Latif autobusem z Trójmiasta do Warszawy i zacząłem mu opowiadać o historii Polski, o tym, że mieliśmy taką bitwę pod on mówi, że Grunwald, że kojarzy i tak dalej. Byłem bardzo zaskoczony, ale sobie ten Brazylijczyk mówi do mnie: słuchaj, mówi, to jeszcze nic, wy jeszcze jedno mieliście spektakularną bitwę wygraną. Ja mówię: jaką? On mówi: no słuchaj, no z Brazylią w 74 1-0. Mówi: do dziś nie możemy w Brazylii tego zapomnieć i tego Grzegorza Lato i tak dalej. Mówi: co się stało w ogóle. No jednak Orły Górskiego są w zbiorowej pamięci. Tak, archetyp to znaczy, chyba najlepszego piłkarza i najlepszego trenera to już zawsze będzie Górski i jego Orły. Darek Górski, który siedzi tutaj i właśnie przysłuchuje się twoim wypowiedziom z dużym rozbawieniem czasami. Nie, bo to są wspaniałe wspomnienia. Wspaniałe wspomnienia, bo piłka to jedno, ale percepcja piłki to drugie, prawda? Odbiór kibiców, tak, notatek w zeszytach. Wówczas no, nie było komputerów, więc brało się kartkę, długopis i pisały się nazwiska, wyniki. Czasami ta siódemka, jeszcze byłem małym chłopcem, nie w tą stronę szła, tak? Czyli zamiast w lewo, to w prawo te wszystkie. Później odszyfrowywanie po latach tych wyników było bardzo skomplikowane dla mnie, jako dla dorosłej osoby, bo nie za bardzo wiedziałem, co do końca napisałem. Młody Łyszkiewicz chciał napisać. Dokładnie. Darek Górski nie został sportowcem, został fotografem sportowym. Robił piękne zdjęcia różnych dyscyplin sportu, bo tutaj na Legii pracowałeś, prawda? Tak, około 10 lat miałem przyjemność pracować w Legii Warszawskiej, fotografować. 14 dyscyplin było. Ja nie byłem sam, był jeszcze mój kolega Wiesiek Szewczyk, to jest znany fotograf sportowy. I we dwóch prowadziliśmy tutaj tą sekcję fotograficzną, tak ją nazwijmy. Mistrz Polski to był tutaj na porządku dziennym w Legii. Także cześć. Mistrz Polski. Mistrz Europy, no to już tak zaczęli się przyglądać. Aha, mistrz Europy, zobaczcie, coś wywalczył. Natomiast mistrz świata i mistrz olimpijski to dopiero były te takie najważniejsze postaci w Legii Warszawskiej. To tak pamiętam, że no tutaj była, brzydko powiedziawszy, wytwórnia mistrzów. Tak, talentów. Kuźnia talentów. Kuźnia talentów. I też taki talent umieć oszlifować potem, to też jest wielka sztuka. No bo tu byli sztuka. Wybitni trenerzy, tu pracował i Hubert Wagner. Tu lekka atletyka miała bardzo wspaniałych trenerów. Był pan Mach, jednym z trenerów. Był pan Strzemielce, pan Piątkowski. W boksie był już nieżyjący oczywiście Andrzej Gmitru. Także to byli ludzie, to nie byli przypadkowi ludzie i stąd to nie byli przypadkowi sportowcy. A czy pokazywało się, bo wracam do twoich zdjęć, swoje zdjęcia na jakichś wystawach? Tak, ja miałem parę wystaw, ale to były wspólne wystawy właśnie z Wiesiem Szewczykiem. Mieliśmy taka najbardziej, która mi zapadła w pamięci, to była wystawa w Budapeszcie na Węgrzech. Myśmy tam pojechali na zaproszenie chyba i Domu Kultury Polskiej. Ja już nie pamiętam, bo to było tak dawno. I tam te zdjęcia pokazywaliśmy. Myślę, że się podobały, bo recenzje były bardzo, bardzo fajne. No, on jeden z najlepszych fotografów sportowych siedzi tu ze mną przy stoliku, więc jakże miał się nie podobać. I potem... Było jeszcze paru wybitnych, znaczy było paru też dobrych. I paru wybitnych, i paru bardzo Darek dobrych. Jest skromny i... No bo coś tak. Ja mogę powiedzieć. I w każdym razie potem dość długa współpraca z piłką nożną. No tam tak, bo to było takie ukoronowanie jako kariery fotoreporterskiej. Tak, czyli też zdjęcia, które być może Państwo pamiętają, były dziełem tutaj Darka Górskiego, który o piłce potrafi mówić, ale też potrafi na nią patrzeć. Myślę, że też ze względu na ojca i na to, że jako dzieciak pewnie bywałeś na boisku wielokrotnie, prawda? Tak, oczywiście. I miałem rzecz, którą życzyłbym każdemu człowiekowi, który pracuje. Ja łączyłem przyjemne z pożytecznym, czyli niejako i pasję, i to, co zawsze kochałem, czyli fotografia jako pasja, sport jako coś, co mnie zawsze fascynowało i interesowało. I ja te dwie rzeczy udało mi się połączyć, oczywiście dzięki ludziom. No i tego też Państwu życzymy. Jeżeli macie takie życie, gdzie kochani, łączycie pasję z pracą, to tak, tego życzymy i życzymy wspaniałych emocji podczas tegorocznego Euro. To już w piątek się zaczyna. Trzymamy kciuki, tak. Trzymamy jest. Kciuki mocno za naszych. Moim gościem był Dariusz Górski. Maćku, ty się nie rozłączaj, bo za chwilkę będziemy dalej z tobą rozmawiali. Ale teraz zaproponujmy naszym słuchaczom piosenkę. Może Pętek Świata? To może być Jestem Pępkiem Świata, Lombelico del Mondo i Giovanotti, włoski artysta muzyk, który jest jednocześnie kibicem reprezentacji włoskiej. My oczywiście będziemy trzymali kciuki za biało-czerwonych, ale posłuchajmy tego bardzo dynamicznego utworu, który towarzyszył jednym z mistrzostw świata jeszcze w XX wieku. Bardzo proszę. Ale tempo i dynamika rzeczywiście. Maciej Łyszkiewicz, kontynuujemy rozmowę o kibicowaniu sportowym. Kto ze znanych osób jest takim zapalonym kibicem? O, jest lista naprawdę imponująca. Muszę powiedzieć Państwu, że przede wszystkim pandemia, może zacznę od tego, że pandemia pokazała, jak ważni są kibice w sporcie, jak wiele ten sport jednak traci bez udziału publiczności, więc tym bardziej możemy się cieszyć tym, że nie dość, że oglądamy w telewizji, to jeszcze widzimy tych kibiców, ich emocje na różnych stadionach i tak będzie w czasie najbliższego Euro, który zaczyna się od meczu Włochy-Turcja już w piątek, mecz otwarcia. Natomiast najpopularniejsze kluby na świecie, jeżeli chodzi o kibiców, to są Liverpool, Juventus i Bayern Monachium. Jeżeli chodzi o samych kibiców, celebrytów, to na przykład Arsenal kibicowany jest m.in. przez Micka Jaggera, choć na przykład jego kolega zespołu Ron Wood jest panem West Bromwich Albion. Wow, ciekawe, czy się Arsenal, właśnie nie wiem, czy tam, ale z drugiej strony patrząc na to, jak wiele lat ze sobą grają i współpracują, to być może te różnice są fajne. Jeżeli chodzi o jeszcze innych kibiców Arsenalu, to są dwaj panowie z Pink Floyd, czyli David Gilmour i Roger Waters. Jest raper Jay-Z, partner Beyoncé. Jest legenda Billarda, Ronnie O'Sullivan, ale futbol w wykonaniu kanonierów Kazimierów też wywoływał emocje u takich postaci, powiedziałbym, historyczno-politycznych, jak królowa Elżbieta, Fidel Castro i Kevin Costner. Kluby z Manchesteru przyciągały zupełnie innych fanów, mianowicie był to United, Manchester United i Mick Hucknall, Justin Timberlake, Usain Bolt, który chyba biegał po każdym golu strzelonym przez czerwone diały po boisku, Tom York z Radiohead i Morrissey, a z kolei fani Citizens, czyli City, to zespół Oasis, Liverpool to Lana Del Rey, Chris DeBark, Brad Pitt, Daniel Craig, Samuel L. Jackson. Nie daj szybko, komu kibicuje Lana Del Rey? Lana Del Rey to jest fanka zespołu Liverpool. Gdzieś to wynalazł te informacje. No, to ciekawe, odnaleźć. W ogóle aktorzy amerykańscy bardzo interesują się futbolem. Właśnie Liverpool to m.in. Brad Pitt i Samuel L. Jackson, ale też Millie Bobby Brown, która jest brytyjską gwiazdą Stranger Things serialu. I Evertonowi kibicuje Sylvester Stallone, a londyński Fulham Hugh Grant. Zaś Swansea to Katrina Zeta-Jones. Jeżeli chodzi o Polaków, muszę powiedzieć, że fanami polskiej reprezentacji są m.in. Bogdan Łazuka i Michał Milowicz i Cezary Pazura i Olaf Lubaszenko, ale też oczywiście Maryla Rodowicz, której słuchaliśmy piosenki Futbol. Również wokalistki jazzowe Dorota Miśkiewicz i Urszula Dudziak. Razem z Ulą miałem okazję oglądać jeden z meczy, muszę powiedzieć Państwu, eliminacji do Mistrzostw Europy i bardzo dopingowała biało-czerwonym, a z kolei Dorota Miśkiewicz mecze na Mistrzostwach Świata w Brazylii, gdzie wysoko m.in. przegrali Brazylijczycy z Niemcami. Fanką włoskiej piłki jest Kate Perry, wokalistka piosenek takich bardziej może popowo-dyskotekowych, a Hiszpanii kibicują, proszę Państwa, Rafa Nadal, Antonio Banderas, Richard Gere. Panem Sewilli jest Peter Dinklage, znany z serialu Gra o Tron, Tyrion Lannister. Ciekawy jestem też, czy kibicował Krychowiakowi Grzegorzowi w czasie, gdy ten grał w znakomitej formie właśnie w Sewilli przed laty. No, także proszę. Lista jest naprawdę to na imponująca. Koniec, na koniec komu ty kibicujesz? No ja kibicuję oczywiście biało-czerwonym i trzymam kciuki, żeby po wyjściu z grupy wygrali co najmniej jeden, a może i dwa mecze. Ja to kibicuję oczywiście naszym też, ale tak z sentymentu również Polonii Bytom. Bardzo dziękuję, Maćku. Fantastyczna opowieść o piłce i o kibicowaniu, więc posłuchajmy teraz piosenki, którą ty napisałeś. Słowa Iza Kowalewska, czyli Miłość, która nie ma szans, w przeciwieństwie do zwycięstwa Polaków na Euro, bo my szansę mamy. Dziękuję. Suszą się wśród piasku byle gdzie, na plaży leżą zakochani. To gołe oko wie, on kocha, ona też, to proste i skomplikowane. Poezję trudno dostrzec, no bo ja chowa głowę w piach, tylko ją na tyle stać, żeby jeden sezon trwać, skleić serca pośród rytm, nie zostawiać blizn. Na piasku byle jak, dalecy bliscy tam, na plaży leżą zakochani. Piękne słowa, piękna muzyka. No, wymowa piosenki prawdziwa, choć niezbyt optymistyczna. Zmieniamy, proszę Państwa, temat. Teraz o nagrodzie imienia Włodzimierza Pietrzaka porozmawiamy. Te nagrody przyznaje Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana i teraz rozmawiamy z prezesem tegoż właśnie, panem Maciejem Szepietowskim. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią, witam wszystkich słuchaczy. Kim był patron nagrody? Patron nagrody Włodzimierz Pietrzak to, można powiedzieć, że typowy przedstawiciel pokolenia Kolumbów. Był poetą, literatem, a jednocześnie prawnikiem w okresie międzywojennym. Tak historia się potoczyła, że w okresie wojny musiał chwycić za broń, już nie tylko za pióro, nie tylko podejmował pracę zawodową, ale również był żołnierzem. Związany był ze środowiska Sztuki i Naród. To było takie środowisko, które w ramach którego działali chociażby Andrzej Trzebiński, Włodzimierz Bojarski, Tadeusz Gajcy, no i również Włodzimierz Pietrzak. Był podporucznikiem, był postacią fascynującą, bo był krytykiem literackim, poetą, prozaikiem, słynącym z ciętego pióra i ostrych polemik. No i kto wie, jak potoczyłoby się jego życie dalej. Natomiast w szczytowym momencie II wojny światowej, w chwili powstania warszawskiego, chwycił razem ze swoimi ludźmi tego pokolenia za broń i poległ w tym powstaniu. Był żołnierzem powstania, zginął na Starówce 22 sierpnia 1944 roku w stopniu podporucznika. I tak wygląda ten jego w skrócie życiorys. Człowieka, który miał niesamowity potencjał, niesamowity intelekt, ale ponad wszystko cechowała go wielka wola życia, wielka wola godności, wolności. Tak, i zginął i dlatego niestety tak. Tak jak wielu wybitnych, tak myślimy, ilu ludzi odeszło, ilu ludzi zabrała wojna. Inaczej wyglądałby nasz kraj, gdyby oni byli z nami. Ale państwo, nagradzając właśnie nagrodą imienia Włodzimierza Pietrzaka, chcą zauważyć tych, którzy podobne wartości prezentują w życiu i z podobną miłością podchodzą i do życia, i do pielęgnowania wartości. Kto będzie laureatem w tym roku? Laureatami tegorocznej edycji będzie środowisko podwarszawskich Lasek, tak? Czyli to środowisko, na które składa się dzieło już za chwilę błogosławionej Matki Róży Czackiej, Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi i całokształt tego dzieła, które związane jest z właśnie poświęcaniem się dla drugiego człowieka, tą troską. Laureatem również tegorocznej nagrody jest ksiądz profesor Mirosław Wróbel. To jest biblista, który otrzymuje tam nagrodę za popularyzowanie również znajomości Pisma Świętego, chęci sięgnięcia po Słowo Boże wśród młodego pokolenia. Trzecim laureatem tegorocznej nagrody jest środowisko związane z Fundacją Małych Stópek ze Szczecina za działalność również dla życia, dla chęci życia, za działalność edukacyjną, formacyjną. I tak wygląda komplet tegorocznych laureatów Nagrody Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana. Powiedzmy jeszcze parę słów na temat Róży Czackiej. 12 września będzie beatyfikowana razem z kardynałem Wyszyńskim. Jak to się stało, że ona w ogóle podjęła się takiej niezwykłej, trudnej pracy pionierskiej i stworzyła laski? No, to jest pewnie w kilku słowach bardzo trudno o tym powiedzieć, bo jest to dość, można powiedzieć, że spektakularne. Pięknie się również wpisuje ta postać w całokształt tej nagrody, dlatego że Matka Róża Czacka, podobnie jak patron nagrody, charakteryzowała się wielkim temperamentem, determinacją, wolą życia, wolą niesienia również pomocy innemu człowiekowi. I jak sobie zerkniemy na ten życiorys Matki Róży Czackiej, osoby, która wszechstronnie wykształcona, ale jednak borykająca się z z problemem niedowidzenia. Potem ten upadek również podczas jazdy konnej i nie załamało to matki Róży Czacki. Jeszcze większą determinację miała w tym, aby nieść pomoc bliźnim, aby założyć zgromadzenie zakonne, aby właśnie powstało Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi. Pamiętajmy również o jej wielkich zasługach na rzecz popularyzowania alfabetu Braille'a, który dzisiaj jest przecież czymś, można powiedzieć, powszechnym i oczywistym, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę epokę, czasy, w których funkcjonowała, wiele determinacji, siły i zaangażowania potrzeba było, żeby o tych rzeczach mówić, na rzecz tych rzeczy skutecznie działać. Bardzo dziękuję. Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana, pan Maciej Szepietowski, był moim gościem. Dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję. Wszystkim słuchaczom pani. Tak, do usłyszenia. Do usłyszenia. To teraz muzyka znowu wakacyjna. Tym razem autorem piosenki jest Domański. Ach, Diana. Przy tobie jest mi dobrze, przy tobie jest mi pięknie, przy tobie czuję się sobą i nie udaję, że inaczej jest. To z tobą serce rośnie, to z tobą łyski pęknie, to z tobą muzyka głośniej. Mam wszystko, czego chcę. Diana, ach Diana, i tak do rana. Mój cały świat to tylko ty. Diana, ach Diana, znana, bo z tobą mi są niepotrzebne sny. Kiedy z tobą mija czas, to nie czuję, jak on płynie. Tak powinno właśnie być, ja przy tobie, a ty przy mnie. Mamy siebie, mamy wszystko i nie znamy słowa dość. Wystarczy, że jest blisko ten najważniejszy ktoś. Diana, ach Diana, i tak do rana. Mój cały świat to tylko ty. Diana, ach Diana, nie okiełznana, bo z tobą mi są niepotrzebne sny. Diana, ach Diana, obok siebie ja i ty. Mój cały świat to tylko ty. Wakacyjna piosenka, zresztą teledysk, który znalazłam w internecie, realizowany był na plaży i tak pomyślałam, że będzie to dobry wstęp do rozmowy, na którą teraz chcę Państwa zaprosić, o skórze, o cerze, o tym, jak przygotować skórę na kontakt ze słońcem, a potem po kąpielach słonecznych, jak o nią zadbać. Z panią Małgorzatą Pindur, która jest kosmetologiem, porozmawiam właśnie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Pojawiło się słońce i wszystkie, i kobiety, i mężczyźni, właściwie wszyscy, wystawiamy twarz do tego słońca, chcemy się wygrzewać. Nie baczymy w ogóle na ostrzeżenia dermatologów i na to wszystko, co się mówi, że słońce szkodzi i że trzeba się zakrywać. Po prostu nasze organizmy pragną tego kontaktu ze słońcem. Czy to bardzo źle? No z jednej strony oczywiście źle, z drugiej strony każdy z nas chce nałapać tych promieni słonecznych jak najwięcej, bo wiemy doskonale, że tak naprawdę tak jak wszystko na tym świecie, tak i nasza skóra i nasz organizm tej witaminy D, która jest syntetyzowana przez słońce, potrzebuje i pragnie. Pamiętajmy tylko jednak o tym, że tak naprawdę, żeby faktycznie z tego słońca, które działa na naszą skórę, wytworzyła się witamina D, potrzebujemy tego słońca niewiele, bo to jest zaledwie około 15 minut dziennie i tyle w zupełności wystarczy, żeby faktycznie z tych prekursorów, które powstają w naskórku, powstała ta dla nas bardzo cenna witamina D. Pamiętajmy również o tym, że nie można tej witaminy D nałapać na zapas. To znaczy, że im więcej się opalimy, tym więcej będziemy mieć tej drogocennej witaminy D. Niestety tak nie jest. To szkoda. W związku z tym wystarczy, ja też bardzo żałuję, w związku z tym wystarczy te 15 minut wtedy jeszcze bez jakiegokolwiek promieniowania, bezpiecznego łapania słońca, najlepiej oczywiście nie w porze od 12 do 2, tylko po godzinie 14, żeby faktycznie mieć tą niezbędną dla nas witaminę D, która w tej chwili mówimy o tym, że nie tylko warunkuje prawidłowy wzrost kości, ale również jest niezbędna dla prawidłowego działania flory jelitowej, dla nerek, dla układu immunologicznego, ale również na przykład dla diabetyków w celu obniżenia poziomu cukru. Czyli witamina D obniża poziom cukru? Takie są najnowsze badania, które mówią o tym, że działa też wspomagająco. Mhm. W związku z tym tak naprawdę pokazuje to, że jesteśmy od słońca w jakiś sposób uzależnieni jako organizm. Dlatego tak instynktownie wystawiamy te twarze do słońca, dlatego chcemy. Tak. Proszę jeszcze powiedzieć, powiedziała pani, że po 14, ale czy takie poranne kąpiele słoneczne też są dobre? Do 12, do 11, w zależności od tego, jaka jest pora roku, oczywiście im mocniejsze promieniowanie słoneczne, tym bardziej musimy uważać. I pamiętajmy o tym jeszcze, że ta synteza witaminy D w jakimś stopniu jest również powiązana z tym, czy w jaki sposób korzystamy z tego słońca i czy stosujemy filtry przeciwsłoneczne. I to było przedmiotem bardzo ciekawych badań, ponieważ jakiś czas temu pojawiła się opinia, że możliwe, że stosowanie kremów z filtrami, do których tak bardzo namawiają nas dermatolodzy, może być powodem tego, że nasz organizm nie będzie syntetyzował tej drogocennej witaminy D. No właśnie, to jest bardzo ciekawe zagadnienie i temu właśnie zagadnieniu poświęcili bardzo szeroko zakrojone badania brytyjscy naukowcy, którzy zaobserwowali, że tak nie jest całe szczęście, ponieważ badania, które trwały na Teneryfie, na grupie około 80 osób, udowodniły, że tak naprawdę nawet jeśli stosujemy kremy z filtrami, to ta witamina D jest przez nas syntetyzowana. Więc całe szczęście możemy bezpiecznie korzystać ze słońca z kremami z SPF-ami, a witamina D jest wytwarzana przez nasz organizm. To jaki filtr, jakiej wysokości filtr zalecałaby pani na takie codzienne miejskie życie na przykład? To wszystko oczywiście jest uzależnione od tego, jak to miejskie życie wygląda u każdego z nas, ale oczywiście uzależnione jest również od tego, jaka jest nasza skóra, jakie są potrzeby naszej skóry, bo oczywiście wiemy, że jeśli ta skóra jest bardzo jasna, jest to ten najjaśniejszy fototyp, to wtedy wymaga ona mocniejszej protekcji. Jeśli również mamy problemy z jakimiś alergiami na słońce, z takim działaniem fotouczulającym, wówczas ten filtr powinien być od SPF 15 w górę. Natomiast jeśli jesteśmy na wakacjach, to wtedy faktycznie ten SPF powinien być maksymalny, czyli 50 to jest taka zalecana dawka, zwłaszcza wtedy, kiedy dopiero przyjeżdżamy, wtedy, kiedy ta skóra jest zupełnie nieprzystosowana, wtedy jeszcze, kiedy nie ma tej melaniny, która sama w sobie stanowi taki naturalny filtr przeciwsłoneczny. Tak stopniowo przyzwyczajamy skórę. No, niby nie jest to nic nowego, ale zachłanni słońca czasem jesteśmy nieostrożni, prawda? Obserwowałam Japonki podczas ich przyjazdów do Polski. One były zakryte zupełnie, czyli kapelusze, jakieś szaliczki czy chustki na szyi, rękawiczki jasne, żeby chronić dłonie. Tak bardzo pilnowały się, żeby ta skóra nie wysuszała się na słońcu. No a wiemy, że słyną dziewczyny w Japonii z dobrej porcelanowej skóry. Więc teraz proszę powiedzieć, jak zadbać o skórę po opalaniu słonecznym? Czy suplementacja, czy jakieś nawilżanie, czy jakieś kremy takie wzmacniające, o bogatszej konsystencji stosować? Pamiętajmy o tym, że nasza skóra jest rodzajem takiego parasola przeciwsłonecznego, takiego parasola ochronnego. A założenie jest takie, że im bardziej szczelny jest ten parasol, tym lepiej nas chroni. W związku z tym, żeby przygotować się do racjonalnego korzystania ze słońca, należy w odpowiedni sposób o tą skórę zadbać. Co to znaczy? To znaczy, że musimy tę skórę przygotować. Każdy z nas, jeśli faktycznie marzy o tej takiej równej opaleniźnie, musi pamiętać o tym, że skóra musi być do tego słońca przygotowana poprzez peeling, czyli trzeba tą skórę wygładzić. Jeśli chodzi o twarz, to oczywiście trzeba dobrać rodzaj peelingu do rodzaju skóry. Im bardziej delikatna jest to skóra, tym ten peeling musi być delikatniejszy, również na przykład enzymatyczny. Jeśli jest to ciało, to również ciało musi być równomiernie wypeelingowane po to, żeby ta opaliznia była równa. I tutaj zalecamy peelingi albo solne, albo cukrowe, w zależności znowu od rodzaju skóry. Jeśli skóra jest sucha, wówczas na pewno lepszy będzie dla niej peeling cukrowy. No a potem oczywiście podstawa wszelkiej pielęgnacji, czyli nawilżanie. Nawilżanie skóry, które powinno opierać się na produktach najlepiej zawierających kwas hialuronowy w różnej formie. I kwas hialuronowy wysoko usieciowany, nisko usieciowany, ponieważ on wiążąc wodę zachowuje się jak magnes, który przyciąga wilgoć do skóry. No i pamiętajmy o tym, że tak naprawdę, żeby ta skóra dobrze chroniła nas przed słońcem, powinna być szczelna, czyli tak jak szczelna bariera ochronna. Co to znaczy? To znaczy, że powinna być bardzo dobrze nawilżona, powinna być bardzo dobrze natłuszczona. W związku z tym potrzebuje bardzo dobrej, dobranej do rodzaju skóry pielęgnacji. No i w tym oczywiście doborze bardzo pomocne bywają profesjonalne gabinety kosmetyczne, które faktycznie, gdzie profesjonaliści są w stanie dobrać odpowiednią pielęgnację. Bardzo, no i oczywiście jeszcze dodam tylko, że bardzo ważne jest, jak pielęgnujemy skórę po. Po należy używać produktów, które faktycznie bardzo dobrze tą skórę zregenerują. Tak, bardzo dziękuję. Pani Małgorzata Pindur dawała nam rady, jak dobrze korzystać ze słońca. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Pozdrawiam także. Dziękuję także Państwu za obecność. Mam nadzieję, że byliście. Proszę wysyłać swoje propozycje tematów na anna.popek@polskieradio.pl. Dziękuję Wojtkowi Doroszowi za wydawanie audycji i Oldze Szulczko za realizację. A teraz Harlem na końcu. Nowy singiel Mazurski Wiatr. I własny roztańczony brzask. Miejsce moje, spełnienie moje, tu mój świat. Mazurski wiatr rozwiewa twoje włosy. Tu czuję, że w sobie wolność noszę. Mazurski wiatr jak pocałunek nieba. Barbiński świt. Człowiek to serce, dusza, myśli i nasze marzenia, w spełnieniu których wolność tkwi. Ziemia obraca się i zmienia świat. Wolność to myśli czyste, zapach traw. Mazurski wiatr rozwiewa twoje włosy. Tu czuję, że w sobie wolność noszę. Mazurski gen mojego serca bicie. Autopromocja. W tym roku Dariusz Kozakiewicz, legenda polskiego rocka, obchodzi 70. urodziny i świętuje 50-lecie pracy artystycznej. W jego grze na gitarze wciąż słychać ten sam ogień i subtelność, co kiedyś na płytach Breakoutu, Testu, Perfektu czy Zbigniewa Namysłowskiego. Darek Kozakiewicz live i specjalny jubileuszowy koncert dla słuchaczy Trójki. Zaśpiewa Natalia Sikora. Na antenie już dziś, tuż po 19. Streaming wideo dostępny będzie na stronie i Facebooku Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Zapraszam, Michał Kirmuć. Autopromocja. Zapraszamy